第七段 Sein Ha'at ro'a et ha'ish ha'mocher dagim adumim u'shchorim sham? Ani ro'a oto? Avi hu. Ma ata omer? Hashmo avi hu? Lo. Amarti ki hu avi. Shmo nun.